Szia! Na, édesanyám, nem mesélj, hogy vagy, mint hogy mit csinálsz. Olyan egyszerre ébredtetek. Miért? Tata is leért? Nem, még csak világos. Na, világít a tatikám. Na, mesélj! Nyugtalultam. Egy darabig nem bírtam el, ahogy aztán elmondtam. Te is a hideg frontra? Aha. Az nem jó, neked is fejt a lábad, nem? Hát, nem találtam a évet elejébe. Éjszakáltam még föl, majd főkelek. Megötetek, azt aztán majd elmegyek. Szerinted is, hogy hova kapkodjak, nem? Hát igen. Most nem sütök semmit, akkor nem kapkodok olyan nagyon. Azért lehet, hogy azért begyújtok a konyhában, de legyen olyan hideg, mikor megyek, nem? Aha. Na, mesélj tovább, édesanyám. Hányszor voltál kint pisilni? Nem is a páromszor. Akkor sok szó volt. Te kaptál be vízhajtót, vagy miért? Nem. Hát paradicsomosat ittem. Ja, te akkor több paradicsomlevet kéne innod, vagy enni, nem? Hát nem, de... Jó, hogy hívják paradicsomosot, azt akkor hajtott a vizet kifej. Hát az így kellene. Te leírta, tata? Igen, ma itt van. Jó. Mondja még. Nem hiányzott én neki, végig hiányzott. Ja, Tati, hogy vagy? Jó, tanultál? Jó, jó. Az a lényeg. Most még nem is fáztál, nem? Dehogy nem. Aztán jön a hideg, azt mondta, akkor most még nincs hideg. Jó, rábasztunk akkor. Hogy jön a hideg. De nem azt mondja, hogy a hideg jön. Mi nem azt mondja, hogy a hideg fog jönni. Ja, hát azt mondta, hogy hideg jön, de nem tudni, hogy milyen a hideg a hideg. De még a templomba figyünk. Hát nem, máma nem, akkor nem. Akarsz, hogy Józsi atyához ügyni. Hát de hogy bírok oda is odaérni, meg nem ide is? Hát 3-4-9-kor van még a misének. Akkor hogy érek oda 9-ig? Sehogy se bírok. Hát te szerintem is oda bírok érni? Nem. Hát nem bírok annyit kapkodni össze-vissza. Itt vagy édesanyám? Majd a számat néz. Hát nem bírok annyit kapkodni, hát hogy... Vagy akkor ott hagyom fél 9-kor Szent Misét, odaérek amod a 9-ig? Vagy nem tudom. Ha látod, hogy elég sokáig el tudják húzni, nem? Ez igen. Hát azért, akkor most mit csináljak? Most muszájom oda elmennem a most a részét elrendezni, nem? De. Hát, hiába morog a tata. Te szerinted? Nem morog, csak ő mondott valamit. Ja. Majd elmegyek legközelebb. Vasárnap, hát most. Nem piros ünnepnek van beírva, de hogyha szentelő pirosnak van, de kéknek láttunk, nem? Itt vagy? Olyan nagyon, na, olyan nagyon nem nagy, hogy hívják, hogy ez van pár szerint se, hát most valakinek számít valamit, valakinek nem, hát. Hát jó, én most éppen nem bírok elmenni. Ha elbírnak, akkor elmentem volna, nem? Hát igen. Hát az én mondom. Vagy azért lehet, hogy egy kicsit korábban megyek, mert külhozni a kutyáknak is, hogy legyen kenyerük. Hát, ha kapok. Ha nem kapok, akkor majd mi? Vagy a tata most korán nem ér kenyéri? Ha mi, akkor kül kutya kenyéri. Aztán már most soros a kenyéri. Aha. Nincs kenyéri máma, nem? Tákó. Nincs kenyéri máma. Hát tudhatom, hát azért mondom, hogy mész. Jó, van akkor, hogy nem megyek oda, akkor megyek egy éles namoda. Akkor majd az apát kutya kenyeret. Jó. Jó lesz úgy? Hát a katakóhoz. Jó. Hát, hogy állsz a macska szalámlivá? macska szalámival, szalámival, aztán van még egy út. Akkor azt is kővenni, nem? Hát, hát mi akkor kell, amikor a nagyon hideg? Macska szalámit vegyél. De mennyit vegyek? De nekem mindegy, hogy mennyit veszel egy, nem én, 5-6-ot. Jó, akkor egy 5-6-ot veszek. Ugye sokáig álljon, mert... Jó, akkor veszek, annyi, veszek annyit a szalámit a macskáimnak is, hogy legyen. Jó. Mondjál még valamit, édesanyám. Mondjak. Nem tudom, esettem még az éjszaka eső. Nem tudom. Az a... Akkor kint volt az azt mondja, esett valami. Az este, amikor én jöttem hazafelé, akkor jót keresett az eső. Aha. Mikor jöttem, hát most az út esett, én nem tudom. Nem mentem most ki. Megnézni. Ha megyek etetni, meglátom, nem? Mit? Ha megyek etetni, majd meglátom. Jó, jó. Majd nem esett. Hát. Jó, akkor. Majd meglátom, meddig azért lehet, hogy egy-kettő meggyárom, akkor mi a csodát lehetne megpróbálni megfogni ezt a két nyavajás jószágot is, nem? Majd lehet, hogy elviszem a piszkos ruháimat is, azt akkor egy-kettő. Jó? Jó. Na jó, leteszem, akkor majd, majd megyek, jó? Jó. Mert szédesanyám akkor. Szia. Yeah.